राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बंसीधर मंदिर। नगर उटारी का मुख्य आकर्षण है बंसीधर मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण राधा की एक अनुपम मूर्ति विराजमान है। यह मूर्ति अष्ट धातु की बनी हुई है और इसका आकार लगभग 5 फीट है। मुरली मनोहर रूप में भगवान कृष्ण की ऐसी आकर्षक मूर्ति विश्व के किसी स्थान पर उपलब्ध नहीं है। एक बार दर्शन कर लेने पर इसकी मनमोहनी छवि जीवन भर के लिए हृदय में अंकित हो जाती है। पलामू जिले में बांकी नदी के तीर पर नगर उटारी एक छोटा सा शहर है, जो विगत 150 वर्षों से इस अंचल का एक तीर्थ स्थल सा बना हुआ है। रांची से डाले टनगंज, रजहरा, परवल मोड़, गढ़वा और रेहुला होते हुए मंदिर के बारे में जानकार बताते हैं कि संवत 1741 के लगभग दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम के समय अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पर आक्रमण किया। लूटने के साथ साथ मूर्ति एवं मंदिर भंजक के रूप में वह कुख्यात था। ग्रैंड ट्रंक रोड पर लाहौर से बंगाल की ओर जाती हुई मुगल सेना भी लूट खसोट में पीछे नहीं रहती थी। जनश्रुति की उन्हीं लुटेरों के भय से किसी राजा ने बंसीधर के इस विग्रह को शिव पहरी पहाड़ की चोटी पर खोह में छुपा दिया। यह पहाड़ी मनहरा नदी के इस पार बिहार राज्य पथ से 3 किलोमीटर दक्षिण तथा महू अरिया रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर है। उस समय शिव पहरी बहुत घनघोर और भयानक जंगल रहा होगा, क्योंकि आज भी वहां बीहड़ जंगल है। बंसीधर मंदिर की मूर्ति की स्थापना तथा मंदिर निर्माण नगर उटारी के राजा भवानी सिंह की धर्म पत्नी रानी से मणि कुमार ने कराया था। रानी बाल विधवा तथा निसंतान थी। वे धर्मनिष्ठ, दानी, दयालु तथा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य पुजारिणी थी। यह श्री कृष्ण के दर्शन, भजन व कीर्तन में सदा लीन रहा करती थी। जनश्रुति है कि एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निराहार श्री कृष्ण नाम का जप करते करते बेसुध पड़ गई। इसी अवस्था में उन्हें स्वप्न हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के अद्भुत प्रकाश में रानी की आंखों से अश्रु धारा अविरल बहने लगी। वह भाव विहल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने विहल रानी से कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगू। रानी के स्वर फूट पड़े, भगवान मुझे यही वरदान दो कि मैं तुम्हारी छवि निरंतर निहारती रहूं। भगवान ने कहा, कन्हर नदी के इस पार शिव पहरी पहाड़ी की चोटी पर मैं गड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वहां से लाकर अपने राज्य में स्थापित करो, इसी से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण की छवि अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं सुबह होते ही रानी अपने विश्वस्त कर्मचारियों, पंडितों, स्वजनों, हाथी और गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए निर्दिष्ट स्थल के लिए चल पड़ी। स्वप्न में देखे स्थल पर पहुंचकर उन्होंने घुटने टेका तथा प्रार्थना कर माता टेका तथा दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगी। कुछ देर में ही एक अद्भुत शब्द हुआ। भगवान बंसीधर का शीर्ष भाग चमक उठा। मंत्रोच्चार के साथ खुदाई की गई, पूरा विग्रह निकल आया। रानी आनंद विभोर हो गई। 32.5 मन वजन तथा 4.5 फीट ऊंचाई की अष्ट धातु निर्मित यह प्रतिमा उत्तरी भारत में सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। मूर्ति की विधिवत स्थापना संबत 1885 में की गई। अष्ट धातु निर्मित स्वर्ण वर्ण शेषनाग के मस्तक पर जड़ित कमल पुष्प पर मुस्कुराती हुई बांकी चितवन से त्रिवंगी रूप में श्री कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं। अब कमल पुष्प पीठिका का ही दर्शन हो पाता है। शेषनाग भूगर्भ में गड़े होने के परिणाम स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान के शरीर पर पीतांबर, गले में रुद्राक्ष की माला शोभित है। भगवान के कानों में चमकते हुए कुंडल, सिर के बालों के ऊपर करंड, भुजा में भुजबंद, कलाई में बलय, माथे पर मणि ऊटा, कमर में करधनी, अंगुली में अंगूठा धारण किए हुए मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ ही सीताराम, हनुमान, शंकर, पार्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित है। सदियों पुरानी मूर्ति होने के बावजूद इसकी चमक सोने जैसी बनी हुई है, इसलिए लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि यह स्वर्ण मूर्ति है। जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु जुटते हैं। शिवरात्रि के समय एक महीने तक यहाँ मेला लगता है। इसमें दूर दराज से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेले में पालतू पशुओं की खरीद बिक्री भी बड़े पैमाने पर की जाती है। मंदिर के पुजारी श्री रिद्धेश्वर तिवारी मंदिर का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए अंकित शिलालेख की ओर इशारा करते हैं, जिस पर लिखा है, श्री स्वस्ति श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का धाम महाराज भवानी सिंहस्थ धर्म पत्नी शिवानी कुंवर देव देवी ने तैयार की श्री शुभ संबत 1885 की श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ शुभम। जय सियाराम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान दीन दयाल विरद।